La tenue que tu n'as boni, oh mana ya bato mama, oh gaina kalela, mobalia kufaka boyo. Na sengi yote bolingo boni, yotani peyo se kinga ye mama, mote mamo so kinga ye, so tuele binga y mama. Monya yo gaina lula ka motema, soki yoko boya gaye mama, na sengali wao nanza komba, no kina baby sanzotoe. Oh moni yo, na komba nga kasolo mambanda moni yo. Oh na lingi yo na bolingo, oh yo motema mama gaina kufela ka. Solo bambanda monio, oh na ningi yo na bonigo, oh ya mote mama banga ina kufelaka, oh zawe oh di monio zawe oh zawe oh di monio. Kudia kudungu zitenjema, kudia kudungu zitenjema, kudia kudungu zitenjema.